के धूप भी मिलेगी छाँव में। कभी रास्तों में भी सोचा नहीं था कि कांटे भी चुभेंगे पाँव में। कहाँ ले आई ख्वाहिशे है दर्द की ये जवारिशे है गलती दिल की या फिर है वक्त की ये साजिशे। कहाँ ले आई ख्वाहिशे है दर्द की ये जवारिशे है गलती दिल की या फिर है वक्त की ये साजिशे। कुछ पीछे छूटा है